بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ndugu zangu waislamu, yale yote ambayo yameelezwa jana katika kuonyesha fadhila za masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam umuman, na baadaye ikagusiwa fadhila za Abu Bakri na Umar radiyallahu ta'ala anhuma, na baadaye leo akaja ndugu yetu ustadhi wetu Abu Zagar Hamdan akataja chache miongoni mwa nyingi za aqwali za hawa jamaa al-khabitha al-ithna asharia. Wanasemaje wao kuhusiana na hawa waungwana wawili waliokuwa huru? Bora ya watu katika umma huu baada ya mtume alayhi salatu wassalam, wao hawa wanaosema ni Waislamu wa dhehebu la Shia, wanasemaje kuhusiana na masahaba wawili hawa? Na mtakuwa mnaona kwamba kwa nini kuanzia na dua ya kwanza msikiti Darajani na mwendelezo wake panaongelewa fadhila za masahaba, lakini pia panaongelewa kauli za mashia dhidi ya masahaba, na tarkiz ikawa katika hawa Abu Bakrin wa Umar. Sababu ni kwamba hawa ndio ambao, kwa sababu hawa mara nyingi wamekuwa ndo hawatoki kwenye kauli au kwenye midomo ya hawa jamaa wa al-ithna asharia. Mimi nilikuwa naona sina haja ya kuongeza chochote leo katika yale ambayo kayazungumza hapa ndugu yetu mwenzetu ustadhi wetu Abu Zagar. Yameelezwa, yakanukuliwa katika vitabu vyao, na mwenye akili kafahamu, na mwenye masikio bila shaka ameyasikia, na matarajio ni kwamba atakuwa amepata kipimo na mizani akijiwa na hawa jamaa kwa lugha yoyote, yeye atakuwa kubwa ni kutafuta sehemu akaenda, kwa sababu imani yetu si imani yao, itikadi yetu si itikadi yao, msaafu wetu si msaafu wao, mtume wetu si mtume wao, bali muabudiwa wetu si muabudiwa wao. Sasa wanaongelewa kwa sababu wameingia katika dini wakajifanya ni miongoni mwetu, na saa hivi wana kipindi kizuri sana, wasema bid'a season. Saa hii ni bid'a season, yani sasa ni msimu wa bid'a. Kwa hiyo wameingia katika ausat za mashafii katika huu mtindo wa maulidi na hafalati na kadha na mazefe, wakaingia kati, na kwa sababu wasema tumpenda mtume na Ahlul Bait na kadha na kadha, na kwa sababu wanachangia na kugharamia zile nyali na dhifa zote, na wachangia nauli kadhalika na yale maandalizi ya shughuli zote, kwa hawa Waislamu wa kawaida hawa kuweza kufahamu tofauti ni jambo gumu sana. Ndio maana sisi tupita msikiti baada ya msikiti kuwaambia Islam hali na itikadi na maneno yao dhidi ya hawa viumbe bora katika dini hii na umma huu, ili watu waweze kutanabahi. Katika nadwa ya Darajani, Abu Arqam hapa hafidhahu Allahu ta'ala wa ra'ahu wa saddada qutahu, alinukuu kule maneno ya Shia dhidi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nami leo narejea tena, nami leo narejea tena, na haya yameelezwa na Mshia al-Jazairi aitwa ni'matullahi al-Jazairi. Kwa majina hawa hawajambo sana, ni'matullahi al-Jazairi, neema ya Allah ya ki-Algeria. Yaani lao huyu si Umar Othman, tungemwita ni'matullahi al-Zinjibari, lakini Umar Othman yali haingii. Huyu bwana ana kitabu chaitwa Al-Anwar An-Nu'maniyya. Al-Anwar An-Nu'maniyya, kitabu ambacho mashia huwa hawakikatai. Shia hichi hawakikatai kwa sababu kimeandikwa na mshia mwenzao, na wao ni kama firaka nyingine, popote walipo duniani huwa wanasapotiana. Sisi tukimdhani huyu Jalala wa Tanzania kwamba ni mtu ambaye yuko njaa imetoka tumboni kwa kichwani, basi uelewe amekuwa mdogo kwake, basi amedanganywa kadanganyika, tukidhania hivyo. Jalala kule bara kina ikhwa kina Abu Abdussalam kadhalika Abu Ayman anasema dalala, dalala, والحق انه ضلال. كذلك ni mtu wa kawaida, kumbe ya subhanallah jamaa anafanya mawasiliano ya moja kwa moja na Hassan, na Hassan Ruhani. Nani Hassan Ruhani? Nani Hassan Ruhani? Ha, rais wa Iran. Yeye ni kama balozi mkazi hapa. Yaani tatizo lote, bajeti, mipango, mikakati, kufuatilia utekelezaji, anafanya mawasiliano moja kwa moja. Lengo lao, hatusemi nani kasema, lakini lengo lao kwa miaka inapokwenda kipahala, hii Zanzibar na Tanzania bali na dunia, haitamki, haina dini ila Ushia. Sheikh, ndivyo sivyo? Tuliambiwa hivyo. Lengo ni hilo. Lakini nadhani wameamka saa 7 mchana walichiro wa zamani. Yafhamu shi'atu anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Haya maneno ukiyasoma na kuyasema mdomo haukubali kwa sisi waumini, na kifua chachefuka, na yuko mjama mmoja akasema kwamba jamani, nyinyi masalafi nyinyi, hawa mashia hawatukani masahaba, bali masalafi ndio ambao hawatukani masahaba. Haya, kwa vipi? Akasema aliyetukana pembeni huko, kakutukana pembeni, haja kuambia mwenyewe, haja kutukana huyo, kakutukana lakini pembeni huko hujasikia mwenyewe, huyo haja kutukana. Lakini yule ambaye kalichukua lile tusi sasa akaja akakuambia, au wewe ambaye umenisema nile tusi, wewe ndiye ambaye uliyetukana, ndivyo sivyo? Hiyo ni maneno ya mtaalamu, ni falsafa, ni miongoni mwa ilmu al-kalam. Nini maana yake? Maana yake yasiseme hayo mambo ili sisi tusinukuu matusi ya mashia dhidi ya masahaba. Anasema anna Umara, hakika Umar radiyallahu ta'ala anhu, kana musaba, ye alikuwa amesibiwa, Kiswahili bimana amepatwa, bimana amefikwa, bidai, alipatwa na kusibiwa na maradhi, ugonjwa, hasa angalia haya ayasema Mwalgeria wa karne hii tulio sisi, na Omar yuko huko karne ya kwanza huko. Yeye asema anna Umar kana musaban bidain, huyo Umar huyu alikuwa amesibiwa na ugonjwa, alikuwa na maradhi. Maradhi haya hayakumpata katika uso wake wala kifua chake wala tumboni wala katika kea wala katika masikio. Kana musaban bidain, alikuwa amesibiwa na kufikwa na maradhi, ugonjwa. Wapi? Fi dhuburihi, kwenye tupu yake ya nyuma. La yahda, Omar alikuwa hatuli, hawezi kupata utulivu. Wa maradhi haya yomsibu yakampata katika sehemu yake ya nyuma. Illa bima irrijali, ila hutulia akawa mtulivu, maradhi akapata relief, akapata relief, sio relief, relief kizungu, yani akapata nafuu endapo atapatwa au atapata maji ya wanaume. Hatulii mpaka apate maji ya wanaume. Sisi ni watu wa visiwani, ha? Sisi ni watu wa visiwani, tena Unguja na Pemba. Basi ukisikia mtu ana maradhi katika tupu ya nyuma, hatulii mpaka apate maji ya wanaume. Maana yake nini? Maana yake ni mpaka afanyiwe amal kaumi Lut. استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. منو كم هيا؟ هبو niambie yatokaje katika kinywa cha mtu ambaye adai yeye ni Muislamu. Na hili hakuna mshia aliyelipinga. La al-Khumaini wala al-Khumainiyya. Hakuna aliyelikana hili. Wamelinyamazia, ishara kuliunga mkono kwamba hii ni maneno, ni imani, ni itikadi yao kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Wala baadaye kuna hii ni talmihi, labda kusema hatulii mpaka apate baji anaume, akaona bali akaenda zaidi hadi jambo akaliweka wazi, kwa sababu limewekwa wazi hili katika baadhi ya riwaya zao. Wanasema anna Umar radiyallahu anhu, hii radiyallahu anhu siyo wao, ni yetu sisi. Hakuna shia ambaye atataja Abu Bakrin au Umar au Uthman atasema radiyallahu ta'ala anhu. Labda hawa wanaokwenda kutoka Nyarugusu na Tumundo na Kiberi kwa mwezi 10 mfungo 4 wakaenda pale jamatini wakachita mchele wakarudi, kwa vile hawana chochote ile ule mchele, anaweza ikamponyoka ile radiyallahu anki mazoea. Kasema anna Umar kana mimman yunkahu fi duburihi, kwa hakika Umar ni miongoni mwa watu ambao alikuwa akiolewa, bimaana akifanyiwa tendo la ndoa, fi dhuburihi, katika tupu yake ya nyuma. Faqad rawa al-Ayashi al-Shi'i anna man tusamma bi amiri al-mu'minin, akasema kwamba yule ambaye kapewa jina eti aitwa amiri al-mu'minin, akimkusudia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, fa huwa mimman yu'ta fi dhuburihi, huyo ni miongoni mwa watu ambao alikuwa yeye akiendewa katika tupu yake ya nyuma. Haya ameyanukuu Aljazairi kwenye mjallad wa kwanza kitabu chake Anwaru An-Nu'maniya kwenye ukurasa nambari 63. Ameyasema haya. Hapa aliposema kwamba anna man tusamma bi amiri muminin, kwa dole ambaye anapewa jina aitwa Amirul Mu'minin. Kama kuna mtu kapewa jina aitwa au cheo Amirul Mu'minin, fa huwa mimman yuta fi dhuburi, kwamba huyo ni miongoni mwa watu ambao wakiendewa nyuma yake. Sisi tukiulizana katika dini yetu, kwenye historia, kwenye tarehe, ni nani katika makhalifa waongofu wa kwanza aliyeitwa Amirul Mu'minin, ni nani? Ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu Abu Bakar kitwa khalifatu rasulillah, au sio? Akitwa khalifatu rasulillah. Baadaye hata Umar mwanzo akitwa khalifatu rasulillah, khalifa wa khalifa wa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Baadaye yeye akani mtu wa kwanza, khalifa wa kwanza, kiongozi wa kwanza kuitwa Amirul Mu'minin. Ndio akasema anna man tusamma bi Amirul Mu'minin, kwamba yule ambaye aitwa Amirul Mu'minin fa huwa mimman yuta fi dhuburi, huyo ni katika watu ambao akiendewa akifanyiwa tendo la kaumi Lut tena katika tupu yake ya nyuma. ومعلوم ان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو اول من تسمى بامير المؤمنين. ni jambo lisiloshaka kwamba wa kwanza aliyetwa hivyo ni amiri muumini, yani Umar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه وارضاه. sikuile katika muhadhara darajani Sheikh Ali kanukuu baadhi ya maneno ambayo yangeyafanya wanyamazi wale jamaa wa Kishia. Akatoa mifano kwamba yeye jamaa anambei hii huyu iwe hii ndio hali yake, nasli yake, kuzaliwa kwake, babake, mamake, kwamba huyo huyo ndiye baba, huyo huyo ndiye kaka, huyo si ndiye babu huyo. Eh bwana, alafu Rasul akawa mkwe wake huyu, tena awe ni khalifa wake baadaye, tena katika mtu ambaye atambashiria pepo, tena baadaye amuoe mwanawe, tena yakaja mambo mengi kwamba angalau kukaribisha ile mifano na haya matusi kwamba hai kwa rasuli, kwamba mtu ambaye ana sifa hizi amfanye kwamba huyo ni mkwewe. Aliyasema haya. La pili ni dai la Mashia kwamba Umar huyu radiyallahu ta'ala anhu warda, bali yeye hakuwa Muislamu kamwe safi, bali Umar alikuwa na sifa mbili kuu. Sifa ya kwanza ni sifa ya unafiki, waliyadhu billah. Sifa ya pili ni sifa ya kufur, waliyadhu billah. Akasema yazumu Shia, hudai hawa Mashia, anna al-Faruq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kwamba Faruq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana kafiran, wanasema kwamba huyu alikuwa ni kafiri. Yubtinu al-kufra, alikuwa akiuficha ndani ukafiri. Wayudhhiru al-Islam, naye alikuwa akijidhihirisha kwenye watu kwamba yeye ni Muislamu, na yeye anadhihirisha ule Uislamu dhahir Muislamu, lakini kwa ndani alikuwa yeye alikuwa kafiri. Sisi tukiulizana, mtu ambaye ana sifa ya kudhihirisha Uislamu akaficha ukafiri na shari, anakuwa nani? Ah, nyinyi wanafunzi kama mimi kwenye masomo yetu ya kawaida misikitini, kwenye halakati mbalimbali, mtu ambaye anakuwa na sifa ya kudhihirisha Uislamu dhahir, yusalli al-khams, yasum Ramadan na yalbasu al-qamisa wa, lakini kawa katika kifua chake anaficha ukafiri na shaka au na ile kwamba nashari, huyu huwa nani? Tunasema yule munafiqun, na hii ndio nifaq. Wao wanashuhudia kwamba Umar alikuwa hii ndio tabia yake, na huu ulikuwa ndio mwenendo wake. Bali wayazumuna anna kufrahu musawin li kufri Iblis, bali wakadai kwamba ukafiri wa Umar si kama Abu Jahl vile, au Walid bin al-Mughira au kina Abu Lahab au wengineo, bali wakasema ukafiri wake uko sawa sawa unalingana na ukafiri wa ibilisi. Ibilisi ni yupi? Nani ibilisi? Shaitan. Ibilisi ni yule aliyeambiwa ikamkusanya amri ya kusujudu pamoja na malaika, huwa faaba, ye alikataa, wastakbara, na akafanya kibri, wakana min alkafirin, na akawa miongoni mwa makafiri. Wanasema ukafiri wa Umar unalingana na ukafiri wa Iblis, bali akasema in lam yakun ashaddu minhu, kama haukuwa wa Umar ni zaidi ya ukafiri wa Iblis. Maanake ya jamaa chuki zao, chuki zao, maanake Iblis yeye ndiye mwanzilishi wa ule ukafiri, au sio? Ndiye muasisi wa zile shari na uasi na kibri na inda na inadi na ukafiri zote, Ibilisi ndiye founder. Bado wasema huyu wa Umar inawezekana ni zaidi kuliko Ibilisi. Kwa hiyo maanake itakuwa Ibilisi amekopi na kupesti kwa Umar, sio? Wala yaktafi shiatu bimujarradi lqauli bikufri Umar bin Khattab radiallahu anhu, wala hawatosheki shia kwa kauli ya kumkufurisha Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, bal yal'anuna kulla man yashukku fi kufrihi, bali wao mashia huwa wanamlani kila ambaye anashaka na ukafiri wa Umar. Mimi mmoja, sio kwamba ninashaka huo, yani mimi nina uhakika 100% kwamba Umar hakuwa kafiri, alikuwa Muislam, alikuwa bora ya umma huu baada ya Mtume na Abi Bakrin radiallahu anhu wa alayhi salatu wassalam, ameshika nafasi ya tatu kwa ubora au ya pili kwa ubora baada ya Mtume ni Umar. Huna wasiwasi hata kidogo ya Aba Abdullah, huna wasiwasi. Anasema ana wasiwasi, bali wao wanamlaani kila ambaye anashaka tu ya ukafiri wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Idhan sisi masunni na hasa masarafi tuna uhakika Umar alikuwa Muislamu, ndio sivyo? Sasa sisi kwa wao twapasa kupata rahma au laana? Laana, laana. Sisi kwao ni wakulaaniwa kwa sababu tuna shaka na ukafiri wa Umar, bali na Abu Bakrin, bali na Uthman, bali tuna shaka na ukafiri wa masahaba na wale waliokuja baada yao. Kwa wao sisi ni wakulaaniwa. Tena baki mtu mshafi wakianza bid'a season mwezi 12 mfungo wa 6, sema ni bwana mwasema tu hawa, lakini hawa hatujaona si ubaya wao. Mwaonaje wa antum ama? Mwaonaje waislamu wa kawaida? Mwaonaje? Na ni katika maajabu ya dunia kipofu kuona. Hawezi mkayaona haya, ni mpaka muingie katika gari ya watu ambao wajinasibisha dini yao na itikadi yao na muamala wao na as-salafu as-salih, wallahi mtakuwa mwaona, mtakuwa mwasikia. Lakini bila ya kuunga msafara huu kwenu ni kazi kuona. Nani situsi? Hili situsi wasikiliza, bali ni sifa ya mtu alionayo. Sisi masunni kwa mashia twalaaniwa. Haya ni masunni mwajipelekani kwa mashia sasa, yaani mtu alaaniwa na bado ajipeleka. Hii ndiyo kujipendekeza hata katika masala ya love. Hutakwi wenda, maanake nini? Maana yake nini? Aya bana, namaliza. Qala al-majlisi, akasema huyu bwana al-majlisi kwenye jalaul uyun, kitabu chake chaitwa jalaul uyun kwenye ukurasa nambari 44, kasema لا مجال لعاقل ولا حفن نفاس ومن أكيل ولا حفن تمان ولا شطور ولا نفاس ومن أكيل أن يشك في كفر عمر ambaye ana akiltimamu baadaye awe na shaka kuhusiana na ukafiri wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Hakuna mwanya wala nafasi kwa mwenye akili. Kwa hiyo usikashangaa kwamba mashia tuna sisi ni wendawazimu. Ni wendawazimu. Lakini pale darajani kulikuwa na wendawazimu kimpira kwamba mimi na akili zangu, mimi na akili zangu. Walhalu annahu majnun. Na mimi na akili zangu, ukimkuta mimi na akili zangu. Ile ndio ID kwamba yeye hana akili. Unaona? Yeye hana akili. Kwa hiyo jamaa mkurazini na pale jamatini na urumzi wakisema sisi hatuna akili au wakisema wao wana akili, hiyo ni ishara kwamba wao hawana zile akili. Kisha akasema, angalia. Fala'natullahi wa rasulihi alayhi. Laana za Allah na mtume wake ziwe juu yake. Wa ala kulli man ihtabarahu muslima. Bali laana za Allah na nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Akaanza almajlisi zimeendea Umar, na kila ambaye ana wasiwasi na shaka na ambaye anamzingatia Umar kwamba ni Muislam. Wa ala kulli man yakuffu ala la'nihi. Bali laana zimeendea kila ambaye amejizuilia na kumlaani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Sisi kwao tuombe laana msana, maana sisi tuna uhakika Umar ni Muislamu, okay? Lakini pia sisi ndio kabisa ndimi zetu hazitoki ila radiyallahu ta'ala anhu, au sio? Kwamba radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu, sasa ndimi zetu hazitoki zar ila rahma, kuombi ya msamaha, kadhalika radhi, kadhalika na mambo mazuri, na pepo za mwanzo, na kama haya. Kwa hivyo sisi kwa wao ni watu tunaolaaniwa usiku na mchana. Hei ni Wazanzibari, Waislamu mkao Zanzibari, hawa jamaa waliokuja na dini nyeusi wanakulaanini? Ni sawa mwajua au hamjui? Hawa jamaa si Waislamu wenzenu? Hawa jamaa ni al-kuffar. Kwa sababu huyu huyu Nikmatullahi al-Jazairi huku mbele ana maneno kwamba anasema katika maana ya maneno yake kwenye kitabu hicho hicho ukurasa, katika ukurasa za mbele kidogo, mjadala huo huo, kwamba asema sisi na wao, akafanya talmia, sisi na wao. Wao kina nani? Masunni. Masunni. Sisi na wao, sisi na wao masunni, hatukusanyiki kwa mwabudiwa, hatukai pamoja na kwa mtume, hatukai pamoja na wasunni katika dini, kwa vitu vitatu, kwa Allah na mtume na dini. Kwa nini? Wakasema kwa sababu wao masunni wasema, kwa sababu wao masunni wasema, hawa masunni wao, kwamba huyo Mungu, huyo Mungu wao, mwabudiwa wao, Allahu wao, ni yule ambaye Muhammad ni mtume wake aliyemtuma, ni mtume wake aliyemtuma. Na huyo Muhammad anasema kwamba khalifa wake wa kwanza baada ya kufa ni nani? Ni Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo masunni wasema mwabudi wao ni Allah, Allah kamtuma Muhammad. Muhammad baada ya kufa khalifa wake wa kwanza ni Abu Bakr. Sisi mashia, yani wao mashia, wao mashia, sina nani kuu, nani kuu. Wao wanasema mola wao, mtume wao na khalifa wao, mola wao si yule ambaye Muhammad ni mtume wake, na mtume wao si mtume ambaye Abu Bakr ndiye khalifa wake wa kwanza. Haya, sasa swali linakuja, sisi na mashia ni ndugu? Hatukubaliani kwenye mwabudiwa, mtume wala dini wala khalifa. Sasa wazee, tukiyasema haya msiseme kwamba ah, mbona mwayasema? Yataamsha hisia, yataleta ule mfarakano baada ya utengamano. Jamaa, ukiangalia mle ndani matiwa mchele, matiwa nyama, matiwa vitunguu, matiwa pilipili manga, matiwa uzile, nabda la yasin, matiwa na kila kitu. Lakini hata kwenye chungi kimoja, baadaye hata vikishaiva kile kimoja ukaa kwake. Ukaa kwake. Jina kweli pilau, viungo kutoka sehemu moja haimaanishi wameza sehemu moja. Sisi na mashia. Sisi na mashia mufahamu ya kwamba hatukutani na kama alivyosema mmoja katika mzungu wa Islam pale kwamba wacha habari tuambie habari ya Qur'ani na Sunna na Mtume na Sahaba, Shia hata tuambie maji ya bahari yana chumvi. Yale maji ya bahari yana chumvi. Tutakibia baruhudi kwanza. Tukayaonje kwanza, ni kweli? Hatuwaamini. Hali ya kuwa maji ya chumvi, maji ya bahari hali yake ni maji ya chumvi. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya akwali za mashia kuhusiana na Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu arda. Ikiwa Umar yamfikia hayo kwa wao, na Umar ni wapi? Na Umar ni wapi? Wanaambiaje maneno ambayo amesema kuhusiana na Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu? Ni makubwa, ni machafu, ni mabaya, ni maneno ambayo hayasemi ambaye alishakusikia angalau ile ladha ya imani au harufu ya imani hawezi kuongea. Haya ni machache katika mengi, na leo tumesema ni kwamba sitakuongezea ila yale aliyosema ndugu yetu Abu Zagar, Allah mhifadhi, litosha yale. Lakini nimetilia nyama haya kunukuu yaliyosema kwenye vitabu, kadhalika kukumbushia yaliyosema nyuma, ili kwamba ambaye hakuhudhuria kule asikie baadhi ya akwali za mashia na hawa waungwana ash-sheikhain waliokuwa katika umma huu kule mwanzoni wamesemaje kuhusiana na hali zao na dini yao na imani zao. Insha Allah katika muhadhara, sio muhadhara, nini, nadwa, atatangaza hapa ustaz, nisimchukulie maana yake kutangaza, ataitangaza, lakini kwamba mada hii ambayo limeanzia leo litaendelea tena, litaendelea tena. Wale ambao hawana nafasi ya kujikunjua, inshallah tukajikunjue zaidi, lakini pia kuhusiana na Uthman yani unganishwa katika hili kwenye Abu Bakr na Umar, lakini pia na Ali. Je, Ali wao wanamsifu? Inshallah kwa hivyo katika mada za kuongelewa kwenye nadwa ijayo. Wapi? Ustaz atazungumza. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.